الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم حديثي يكومي حديثي يكومي في كتاب الأربعون النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى ameitaja hadithi hii kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba yeye ndiye sahaba aliyepokea hadithi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun kwa hakika Allah tabaraka wa taala ni tayyib ni mzuri إن الله طيب الله وحقيقة الله يجن مزوري لا يقبل إلا طيبا حقبالي إلا بزوري حقبالي اسمكوا بزوري وإن الله تعالى أو إن الله أمر المؤمنين وحقيقة الله تبارك وتعالى amewaamrisha waumini bima amara bihi almursalin kwa yale ambayo amewaamrisha mitume yale yale ambayo amewaamrisha mitume ndio hayo hayo aliyowaamrisha waumini faqala ta'ala amesema Allah aliyakuwa ametukuka alipokuwa anawaambia mitume akasema ya ayyuhar rusul kulu mina tayibati wa amalu saliha enyi mitume kuleni katika vya halali vitu vizuri vya halali na tendeni amali njema aya 51 ya suratu almu'minun aya 51 ya suratu almu'minun enyi mitume kuleni katika vya kula vizuri yani vya halali na mtende amali njema wa qala ta'ala na akasema Allah ta'ala alipokuwa anawasemesha waumini يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أيني أنباء وميمين كليني كتك فيكول في زوري في حلالي كتك فيلي أنباء تمورزكوني نيني آية ميموجة بن نبيل هي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كما نفكر واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون سنديو نمشكر الله تبارك وتعالى كوين ييمنا موابود كوين يالي أما أموامريشا ميتومي ديو يالي يالي أموامريشا ووميني ومبوالي ذاكولة ذا حلال ثم ذكر الرجل يطيل السفر كيشا كمتاج أنتو أمباي أن يرفوش سفاري mtu ambaye anarefusha safari ash'ath hali ya kuwa ni hali ya kuwa nywele zake ni zenye kutimka yani nywele ziko tim tim kwa maana kwamba kwa sababu ya safari basi nywele zake zimetimka wala hazija safishwa au bar aliyejaa vumbi mtu amejaa vumbi kwa sababu ya safari yamuddu yadayhi ila samaa anainyosha mikono yake mbinguni au ananyosha mikono yake juu sababu neno assama katika maana zake ni al-ulu, mutlaqul ulu, juu. Maana ya neno assama ni juu. Kadhalika katika maana zake assama ni mbingu, mbingu. Kadhalika dari la nyumba pia inaitwa assama kwa sababu iko juu. Assama nimekuja kwenye Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Hajj, man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-samaa thumma liqta'. Yule ambaye anadhani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata mnusuru, yani mtume wake, man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah falyamdud bisababin ila as-samaa, basi naafunge kamba kwenye paa la nyumba, thumma liyaqta, kisha ajinyonge, yani ajiue basi ili apate kustarehe. Lakini Mwenyezi Mungu atamnusuru mtume wake, tahaddi hiyo. Kwa hiyo nasema kisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika baada ya kusoma aya hizi akamtaja mtu ambaye anarefusha safari. Mtu huyu amekuja iko iko safari, na yuko safarini na hali ya kunywele zake zimetimka, amejaa vumbi, ananyua mikono yake kwa sababu ni muhitajia, ananyua mikono yake juu, anasema ya rab ya rab, ee mola ee mola. Anasema hayo, wa mat'amuhu haram, na hali ya kuwa chakula chake ni cha haram. Yeye anasema hivyo, lakini chakula anachokipata yeye au kipato chake kinachomuingizia chakula chake ni cha haram. Wa mashrabuhu haram, na kinywaji chake ni cha haram. Wa malbasuhu haram, kadhalika na mavazi yake ni ya haram, yani atokana kipato cha haram. Wa ghudhiya bil haram, na amelishwa haram. Fa anna yustajabu la, basi itakuwaje au vipi atakubaliwa mtu huyo? Hawezi kukubaliwa, ni maana yake kwamba hawezi kukubaliwa. Hadithi hii ameipokea Imam Muslim, na ni hadithi kubwa katika misingi ya dini, na inaelezea umuhimu wa mtu kula halali au kujikurubisha kwa vitu vya halali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kula halali ni miongoni mwa sababu za kukubaliwa amali njema. Kwa hiyo mtu ameamrishwa au watu wameamrishwa kula vizuri, chakula cha halali, kunywa cha kinywaji cha halali, kuvaa mavazi ya halali, na halali ni kitu kizuri. Alhalal huwa tayyib wa tayyib huwa alhalal. Na kujiweka mbali na haramu, vyakula vya haramu ni sababu ya kutokukubaliwa dua. Maombi unayoomba hayakubaliwi kwa sababu ya kula haramu, na dua ni katika ibada za kumkurubisha mtu kwa Mola wake. Kwa hiyo ukiangalia hadithi hii inamtakasa Allah tabaraka wa taala na sifa zote za upungufu. Ametakasika Allah tabaraka wa taala na upungufu, na yeye ni mzuri. Ametakasika kuwa na mtoto, akasema waqalu ittakhadha arrahmanu walada, wamesema kwamba Allah amejifanyia mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, mmekuja na jambo gani? Jambo la ajabu kabisa, jambo ambalo ni baya na munkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard, zinakurubia mbingu kupasuka kwa jambo hilo, la ardhi kubondeka bondeka. Takadu samawati yatafattarna minhu, zinakurubia mbingu kupasuka pasuka, kuchanika chanika kwa sababu ya kauli hiyo. Wa tanshaqqu al-ard, kadhalika zinakurubia ardhi kuvunjika vunjika, kubondeka bondeka. Watakhiru aljibalu hatta, na majabali kuporomoka kwa kuvunjika vunjika. Kwa nini? Andaau lirrahmani walada, kwa kuwa watu wamedai kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Wama yambaghi lirrahman, na wala haitakikani kwa Allah tabaraka wa taala ayatakhidha walada, haiwezekani Mwenyezi Mungu kujifanyia mtoto. Kwa hiyo ametakasika na haya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika yule tayyib ametakasika na dhulma, إن الله لا يظلم مثقال ذرة Mwenyezi Mungu hadhulumu japokuwa uzito wa dharra. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima kama ilivyokuja katika suratu An-Nisa. Anasema Allah hadhulumu kitu chochote hata mithqal ya dharra, yani uzito wa punje ndogo kabisa Mwenyezi Mungu hatomdhulumu mtu. Na ikiwa ni jambo jema mtu amelifanya, basi Allah ataliongezea juu yake. Kama ovu atalipokuwa ule ule uovu, na kama ni jema ataliongezea. Hiyo ndio sifa ya Allah tabaraka wa taala. Na kadhalika katika sifa nyingine za upungufu, Allah hasifiki nazo vile vile kama upungufu wa kulala na kusinzia. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Haufiki yeye Allah tabaraka wa taala usingizi wala kulala. Kwa sababu sina ni ile mwanzo wa usingizi, kusinzia. Yaani mwanzo wa kulala inaitwa sina. Baina an-nawm wal-yaqdha. Waliapa baina ya kulala na umacho, mtu anasinzia mara kafumba macho agotea namna hii, mara kainuka hapa, naambiwa huyu anasinzia au ameinamisha kichwa chake kidevu kwenye kifua asinzia, alafu kuna kulala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala halali, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, haumkamati yeye usingizi wala kulala, halali. La yanam ولا ينبغي له أن ينام ولا هيق الله كلالا وإنما أنا طيب أما تكسيك الله يعني مزور أما تكسيك لما تنقف يوتي يعني أنا شفيك أنا شفة ذا كمال شفة ذا كمليف ويمتوب صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ويعني تنزيه لربي عز وجل لكم تكاسم لواك عز وجل من أن النقائص والعيوب كلها وما تكسيك لما تنقف يوتي نعيب زوتي لأن معنى الطيب هو الطاهر المقدس المنزه وسبب معنى الطيب لأن يطهرك أن يتكاسى من العيوب والنقائص كلها ويا الله يعني مزوري أما يتكسيك لما فيوت ولا يقبل إلا طيبا لا يقبل يسبقوا في لبقوا في زوري أبغت كحديثي نقول وما هقبالي baadhi ya amali au hakubali amali ambazo si nzuri, zile amali ambazo si nzuri Allah yeye hazikubali mpaka zile nzuri. Na nzuri ni zile ambazo zimekwenda katika utaratibu wa kisheria. Amali yoyote nzuri ni ile ambayo imefikiana na nini, na sunna, ndio tu amali salih na amali tayyib. Amali ambayo ni tayyib ni ile ambayo imefikiana sunna, ma wafaqa sunna, ili ambayo yafikiana sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم na utaratibu mzuri wa kisheria. Kwa hiyo amali ya haram au kipato cha haram kinafikiana sheria? La, kinafikiana sunna Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo kile unachokipata kupitia njia hiyo kinakuwa ni ghairu tayyib, yani fasid, khabith, kitu kibaya. Kadhalika Mtume صلى الله عليه وسلم amefahamisha katika aya hii kwamba kula halali na kula haram yote hayo yana athar katika kukubaliwa amali. Kula halali na kula haram yana athar katika kukubaliwa amali. Kivipi? Chakula cha halali athari yake inapelekea amali yako njema unayofanya ikubaliwe, na chakula cha haram kinasababisha amali yako njema ikataliwe, izuiliwe. Kwa hiyo kuna athari ndani yake. Na jambo hili la kula halali wameamrishwa waumini pamoja na mitume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja katika Qur'ani yaliyo haram, katika vyakula vya haramu amevitaja, akasema innama حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله katika sura al-Baqara. Hakika pana vingine mmeharamishiwa juu yenu. Kuna mfu. Mfu ni yule ambaye amechinjwa kinyume ya kichinjo cha kisheria, mnyama ambaye ni halali kumla lakini amechinjwa kinyume na kichinjo cha kisheria, kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo. Akichinjwa kinyume na kichinjo cha kisheria anaitwa mfu. Kichinjo cha kisheria ni kipi na kisichokuwa cha kisheria ni kipi? Hiyo itakuja pia kuchinja kwa ajili ya mzimu, lakini nataka mnyama amechinjwa kinyume na sheria. Mfano, mtu amchinja ng'ombe kwa kumpiga nyundo, chukua nyundo la kilo 7 au 10, buu, ukampiga akamvunja, tayari lete tule. Ni ng'ombe, lakini itakuwa tayari kashakuwa mfu. Au anamchinja labda kwa kuanzia nyuma ya shingo yake badala ya kuchinja kwa mbele, anakuwa ni mfu. Kadhalika ng'ombe huyo huyo, ma ubina min hayin famaitatun, chochote kilichotenganishwa kutoka kwa mnyama aliye hai atakuwa ni mfu. Mnyama kama ng'ombe mathalan, kondoo, ukaona mkia wake umenona, utafuta jibisu lililokoa, ukaenda kuukata mkia, ukaenda kuuchemsha, ni mfu ule, kwa sababu hujachinja kisheria. Kadhalika idha mata hatfa anfi, akijifia mwenyewe pia anakuwa mfu. Akifa bila ya kuchinjwa anakuwa ni mfu. Au kile ambacho la tahillu lahu dhaka, si halali kwake kuchinjwa, pia inakuwa ni mfu. Ukamchinja punda, hata umchinje bado inakuwa ni mfu na ni haramu kumla. Kwa hiyo hawa wanyama ambao wametajwa, maita ni mnyama mfu, haifai kumla, na ukila utakuwa umekula haramu, kwa sababu hurima innama harrama alaykum almayta, ameharamisha juu yenu Allah mfu. Kadhalika akasema waddam, ni haramu vile vile kula damu, lakini hii ni damu masfuha, damu iliyomwagwa. Ukachinja mnyama damu ikamwagika, lakini makhtalata bi'adhu, damu iliyochanganyikana mifupa. Mfano umemchinja ng'ombe au mbuzi, damu ile ikamwagika, damu ile ni haramu kuinywa, si ndio? Ukamchuna mnyama vizuri, tayari ushamchinja vizuri kisheria, umemaliza, ikawa umemchuna, umekata nyama yake, lakini nyama bado ina damu damu, si ndio? Au damu yakauka yote, damu sipo. Hata ukiweka, ukichukua nyama ile ukiweka katika maji, utaona damu inajitenga inaelea. Je, ni halali kuila au ni haramu? Ikiambiwa sasa yoshe hiyo mpaka ishe, itakuwa ni taklifu bima la yutaq, ni taklifu ya jambo lisilowezekana, kwa sababu nyama yenyewe asili yake ni damu. Kwa hiyo waambiwa damu iliyochanganyikana na mishipa na nyama, ile ni halali, lakini damu iliyomwagika, yamechinjwa mnyama damu ikamwagika, ile ni haramu kuila. Kuna baadhi ya makabila wanakula damu, na ile ni haramu. Waddam wa lahmu al-khinziri, na nyama ya nguruwe kitimoto, ni haramu. Haramu kula kitimoto katika Uislamu. Je, katika Ukristo pia haramu? Hawana maandiko ya kuhalalisha kula nguruwe, wala tu kwa uroho. Nini ni uroho? Uchu usiokuwa na mipaka. Maana uchu usiokuwa na mipaka unaweza kula mpaka kunguru. Wala tu kile unachokiona cha nyama, basi wala, lakini ni haramu. Kwa Mwenyezi Mungu ametaja hapa, wama uhilla bihi li ghairi Allah, na yule aliyechinjwa kwa asiyekuwa kwa ajili la Allah tabaraka wa taala. Halikutajwa ma dhukira smullahi alayhi, halikutajwa jina la Allah juu yake, likataja jina la mwinginewe. Katika aya nyingine imekuja wama dhubiha ala nusubi, na kile kilichochinjwa kwa ajili ya mzimu pia haramu. Mfahamu? Kadhalika katika suratul Maida aya 3 yasema hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmu alkhinziri, kataja kama hawa wa lahmu alkhinziri wama uhilla lighayri llahi bihi, kisha akaendelea kutaja walmunkhaniqa walmawqudha walmutaraddiya walnatiha wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wama dhubiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisqun, wote huo ni uchafu. akataja almunkhaniqa ni yule aliyekufa kwa kunyongwa, mtu akamnyongorota ndege au mpaka akafa, au kamfunga kamba akamnyonga mpaka akafa. Walmawqudha, mawqudha ni mnyama gani? Asema walmawqudha tu walmutaraddiya tu walnatiha. Hadhani almawqudha ni yule aliyetumbukia katika shimo, tutahakikisha inshaallah. Walmutaraddiya ndio alianguka kutoka juu, labda pengine mnyama iko juu ya ghorofa akaanguka akafa. Walnatiha na yule aliyepigwa pembe mantuha, yani na yule aliyeliwa na mnyama. Asabu, sabu ni wanyama wanaitwa wanyama mbuawe. Wanyama gani? Wanyama wakali wale, kwa sababu kuna kusema sabu ni kinyume cha wanyama hoa an'am. Sabu ni wale wanyama wanaowinda kwa kutumia meno au kucha, wanyama wakali ndio ita sabu. Sibaa, sabu ni wanyama wakali wale, kama simba, chui, fisi. Ukakuta labda kama ni ng'ombe kashaliwa na simba, ukakuta ubavu mmoja, ukasema ehe, Hamad si ndio huyu, ukala yaifai. Katika aya nyingine au katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anasema wazi kwamba kila mnyama anayewinda, kullu dhinabi mina minasiba, kila aliyekuwa na anayetumia anayewinda kutumia meno katika wanyama anakuwa ni haram kumla, na kila anayetumia makucha, makhlab, anayetumia makucha katika ndege ni haramu kumla, kama mwewe, tai na wengineo katika wanyama ambao kuinda kwao wanatumia kucha, ndio silaha yao ya kwanza. Hata kama anatumia mabawa yake na mdomo, lakini kucha ndio silaha yake ya kwanza, mnyama huyo ni haramu kumla, ila wale atakaoainishwa kwamba ila huyo atakayekuwa amefanya istithna. Na wanyama anayetumia meno katika kuwinda kwake, katika kujitetea kwake, yani asili yake anatumia meno, kwa hiyo inakuwa ni haramu kuwala simba, chui. Lakini msije mkastaajabu, pia kuna watu takuja kula simba, takula chui, lakini nguruwe kashaliwa na wanyama wote washaliwa, vibudu vyote vimeshaliwa, kwa hiyo ni haramu. Na wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, mfano الإمام الدميري على كتابه جهته حياة الحيوان الكبرى ميشة ونعمة أمن لك كتابه كتك مجلد مميلي كواتاجة قريب ونعمة وطن وجوه بيبه نتبية زاو مومبلي ياو حالي زاو تبية زاو لزكوة نازو ألاف موشة نمالزي حكم ياكي حلال أو حرام نفنجين يتكتاجة سباب لطائف مومبلي عجاب يليونام نعمة هويو. Ni kitabu kizuri, kitabu kizuri. Kwa hiyo kuna wanyama wengi wanaotajwa pale wa halali na wa haramu, kwamba huyu halali, huyu haramu, huyu halali. Je, tembo? Tembo halali haramu? Ha? Na ulizeni tembo, kile tu nyama ya tembo bwana mshikaki huyo. Ah, nyama gani mwa? Tembo tumempiga juzi. Halali haramu? Tembo haramu. Tembo ni katika nyama zilizokuwa haramu. Tembo halili kabisa, tembo halili. Mfahamu, watu waache uchu. Mtu sinasema ah, mimi sijajua nimekula. Tunasema katika dara zilizopita, kwanza watakikana ufanyaje, uulize kwanza, je hiki halali au haramu, kwa sababu alhalalu bayinun walharamu bayinun wa bainahuma umurun mutashabihat au mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Kwa hiyo usifakamie manyama tu ukaanza kula, hujajua kwamba nyama hii nyama ya nini, halali au haramu. Unafahamu? Na pamoja na hayo pia tunasema kwamba haina maana kwamba kila kitu basi katika vyakula upeleleze. Kwa mfano, umefika mahali kwa kutanyama, nyama ya ng'ombe, hujaambiwa kwamba unaanza kupeleleza kachinja nani? Hapa kuna Waislamu. Hapa hivi ah, wewe kula tu. Kama ni nyama ishakubainikia hii nyama ya ng'ombe, wewe kula. Samillah wa kul. Ujambo upelelezi. Sio kazi yako. Lakini ukija ukibainikiwa kwamba ah, hapa wachinji hapa. Unapiga nyundo tu. basi acha usile. Ukibainikiwa na mtu akubainishia kwamba hapa uchinjaji wa hapa si sahihi, achana nayo. Lakini usitaki kujua mzee nani kachinja, imekuaje, achinja vipi, mbona mimi sijamuona hata siku moja. Sio kazi yako wewe kula, basi khalas. Wasamillah wa kul. Nimefahamu. Aya, kisha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii, katika masala tazungumza masala ya kula halali, halali vyakula vya halali. Katika vyakula vilivyoharamishwa tumesema vile vile ni wanyama wanaotumia meno katika kuwinda, katika uwindaji wao, katika kujitetea. Hivi vitu hivi ni vya haramu, havifai kuvila. Lakini ukiangalia vitu vya haramu ni vichache sana, na ndio maana vimetajwa. Yaani mzunguko wa haramu ukilinganisha na vitu vya halali, tukuta vitu vya halali ni vingi sana na vya haramu ni kidogo. Kwa sababu vitu vya haramu unaweza kuvihesabu, kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani, unaweza kuvihesabu. Ama vitu vya halali mashaallah fakathir, viko vingi, kwa maana halali ina wasaa. Allahu almusta'an. Kwa katika sharti za kukubaliwa amali, tumeona kwamba miongoni mwa sharti hayo ni sharti la amali njema au chakula cha halali, mtu kuwa na matendo mazuri. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushriku bi'ibadati rabbih ahada. Ikhlas na amali salih. Tayib, katika sababu za kukubaliwa dua na adabu zake, moja katika sababu za kukubaliwa dua ni mtu kwenda safari ndefu. Mtu akiwa amesafiri safari ya mbali au akiwa yuko safarini, mtu huyo anakubaliwa dua yake. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo amepokea al-Imamu Tirmidhi na Abu Daud kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema thalathu da'awatin mustajabatun la shakka fihin. Dua tatu zenye kukubaliwa hapana shaka ndani yake, au dua za watu watatu zinakubaliwa na hakuna shaka ndani yake. Da'awatul madhlum wa da'awatul musafir wa da'awatul walidi ala waladihi. Dua za watu watatu hazirudi bwana. Dua ya kwanza ni dua ya mwenye kudhulumiwa. Mtu akiwa amefanywa dhulma, akinyanyua mikono yake kumuombea yule aliyemdhulumu, Allah anamkubalia dua hiyo. Kadhalika dua ya msafiri, mtu ambaye yuko safarini akinyanyua mikono kumuomba Mola wake, Mwenyezi Mungu anamkubalia. Kadhalika dua ya mzazi anapomuombea mtoto wake, mzazi akimuomba Mola wake dhidi ya mtoto wake anaweza kumdhuru, kwa sababu dua yake inakubalika. Lakini yote yanategemea chakula cha halali, kwa sababu safari ukiangalia mtu anakuwa ana inkisaru, nafsi yake imevunjika kwa sababu ya ghurba, ugeni, hana nguvu. Wewe unaweza kukaa katika mji kama hapa, sababu bwana mtu anitishi hapa, kwa sababu una watu, una wenyeji, una watu ambao ni jamaa zako karibu, watu wakujua kwamba yule ni fulani. Hata ukifanya jambo baya pengine kwa unastahili kupigwa, watu watakuona haya, si fulani yule, mwacheni bwana. Lakini mahali pengine watu wanaweza kukupiga bila sababu, kwa sababu wewe ni mgeni tu, wanaweza kukuonea, watakupokonya ardhi yako, kupokonywa ni mifugo yako, au chochote chako kachukuliwa kwa sababu ya ugeni, kwa sababu ya ugeni wako. Kwa mtu gharib katika mahali anakuwa ana udhaifu fulani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfungulia mlango wa kumhurumia, kwamba akiomba anampa. Na sababu nyingine ambazo sisi hatuzifahamu, Allah anazijua. Kadhalika katika sababu za kukubaliwa dua ni mtu kuwa katika kuonyesha unyonge kwa Allah, kuwa katika hali ya udhalili unapoomba. Si unaomba kwa kibri, unaomba hali ya kuwa nayo inaonyesha kwamba wewe ni dhalili. Na hadithi zimekuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea suala hilo. Kadhalika kunyoosha mikono juu, mtu anapoomba ananyua mikono yake amuombe Mola wake kwa kunyanyua mikono. Inna Allaha hayyun karimun yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Hadithi ya Imam Ahmad Allah tabaraka wa ta'ala ni mkarimu, anamuona haya mtu anaponyanyua mikono yake kuirudisha mikono hiyo mitupu, anakupa Allah tabaraka wa ta'ala. Na imethibiti sehemu mbali mbali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinyanyua mikono yake. Ama katika baadhi ya sehemu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hanyanyui mikono anapoomba dua, na wale wanaoitikia amin au watu ambao wanashirikiana naye katika maombi pia hawanyanyui mikono yao. Miongoni mwa sehemu hizo ni katika khutba al-Jum'a, Mtume sala salama anapokuwa juu ya mimbar anaishiria kidole tu, rabbana atina fi dunya, afanye hivi, anyanyui mikono yake. Kwa sehemu hizi imethibiti kwamba hakunyanyuliwi mikono, si kwa yule mwenye kuomba wala kwa yule mwenye kutikia amin. Tumeelewana? Au kadhalika katika swala, mtu anapokuwa yuko ndani ya swala, anapokuwa na swali, kuna maombi, kuna dua mara nyingi anaomba, lakini hanyanyui mikono, haijathibiti. Nadhani kila mmoja katika sisi ana swali na hanyanyui mikono anaposwali, anapoomba, kuna maombi ndani na kuna dua. Lakini wewe unaposwali unanyanyua mikono ukiomba? La, kwa sababu haijathibiti hilo. Kadhalika zile adhkari ambazo katika sura ya dua zinazofuatia baada ya swala ya faradhi, kwa sababu Mtume sala salam alifundisha baadhi adhkari nyingine za dua, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, lakini hunyanyua mikono kwa sababu Mtume sala salam hajafundisha kwamba baada ya swala ya faradhi utanyanyua mikono kuomba. Sehemu nyingine ambazo hazikutajwa bali imethibiti kwamba Mtume sala salam akanyanyua mikono, basi itafaa kunyanyua mikono, na asili katika dua ni watu kunyanyua mikono na kumwomba Mola wao. Kadhalika katika adabu za dua, inatakiwa mtu afanye ilhah, yani aihimize usichoke. Swala hiyo liombe, omba hivyo hivyo, kariri kwenye kuomba. Sije ukasema kwamba mimi nimeomba lakini sijaitikiwa, da'autu wala mustajab li, nimeomba lakini sikuitikiwa. Hapana, usiseme msikate tamaa, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah tabarak wa ta'ala, la tayasu min rahmatillah au min ruhillah, msikate tamaa. Mnatakana uombe tu, kwa sababu man najja, asema man lajja walaj, man qara albaba lajjan walaj, yule anayegonga mlango kwa nguvu ataingia, atafunguliwa. Wewe tujalie kwamba wanatoa visa wenyewe, wanasema vya kawaida katika mazingira, kwamba mtu mathalan anaweza akaja akakwambia naomba shilingi 10 au nige shilingi 100, ukimwambia si naondoka, mtu yule akikufanya wepesi akaondoka kama vile ulivyomwambia kenda zake, hatopata. Lakini ondoka, bado yuko pale pale, ngeie bwana nigeie, ukizunguka huku kuna bwana yuna tabu, nipe bwana, mimi ndugu yako bwana, sisi marafiki, akubembeleza akizunguka huku, utaona sasa hii tabu, ngoja nimpe 100 aondoke. Atapata hapo. Sasa wewe ndivyo ilivyo. Kwa hivyo Allah tabaraka wa ta'ala atakana kufanya ilhah, ubembeleze sana, usichoke. Si kwa maana kwamba Allah ana uzito wa kutoa na ubakhili, la, onyesha udhalili kwake yeye, na ukionyesha udhalili kwa Allah, man tawaba alillahi rafa'ahu Allah, yule atakayejidhalilisha kwa ajili ya Allah, atakayenyenyekea, Allah atamnyanyua. Na hivi nilivyokuwa kawaida ya Mtume sala salam alikuwa huomba mara tatu tatu. Na katika dua hii tumeona ameomba Bwana akasema ya rab, ana kariri. Katika sababu za kukubaliwa dua tumeona, tuliyosoma kwamba pia vile vile utengeneze chakula chako kiwe kizuri. Haina maana ukitia mafuta mengi na nyanya kwa wingi labda au nazi nyingi, tengeneza chakula chako kwa maana kwamba kiwe cha halali. Atib mat'amak takum mujaba ad-da'wa, tengeneza chakula chako kiwe cha halali, utakuwa ni mwenye kukubaliwa dua yako, utakuwa inakubaliwa. Wallahu ta'ala a'lam. نعم. إلى ما حرم إسرائيل على نفسه. طيب كوسيانا سؤالا لذكوله ذكوله vyote vilivyokuwa halali katika zama za sasa au katika wakati katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vilikuwa ni halali huko nyuma. Kullu at-ta'ami kana halal li bani Israil. Vyakula vyote vilikuwa ni halali kwa bani Israil. Illa ma harrama Israil ala nafsi min qabl an tunazzala at-Tawrah. Qabla kutirimsha Tawrat. Kwa nam Israil na bani Yaqub vyakula vyote vilikuwa ni halali isipokuwa vilikuwa haramishi. Kwa wao, kwa wana wa Israel, ikawa baadhi ya vyakula ni haramu, kama vile ngamia. Ilikuwa ngamia kwao ni haramu. Lakini vyakula vyote tunavyoona leo ni halali, vilikuwa halali hapo nyuma. Ila vile ambavyo Allah kafanya istithna, ngamia ilikuwa ni haramu kwao. Haruhusi kula ngamia. Walikuwa wakimpanda tu ngamia. Na vingine vikaja vikaharamishwa katika Uislamu, kama vile punda. Alikuwa akiliwa punda lakini akaharamishwa. Wanavyofahamu mimi wallahu aalam kwamba kiboko ni halali. Wahidul qarn inaitwa, mwenye pembe moja. Kiboko ni halali. Wanavyofahamu mimi. Na hivyo ndivyo ilivyo nadhani wallahu aalam. Ama nyoka. Nyoka ni haramu. Nyoka ni haramu. Ad-Dumairi amewataja katika wanyama walio haramu, akamtaja mmoja wapo ni nyoka. Katika kitabu chake Hayatul Hayawan al-Kubwa, na ushahidi anataja dalili na kila kitu kwamba ni haramu. Na kadhalika wengi katika hasharati, vidudu vinavyotambaa katika ardhi, wadudu hao wengi wao ni haramu. Wako ambao ni halali. Katika kaida miongoni mwa kawaida vile vile za kuhalalisha, kuna baadhi ya wanyama wana sumu, asili yao wana sumu. Huyo ni haramu kuwala, kwa maana kwamba mnyama anayekula akadhuru kimle unadhurika, ni haramu kwa sababu la dharara wala dhirar. Genge, nge halali, haramu. Panya halali, haramu. Panya wote. Ndezi si panya. Ndezi ni ndezi na panya ni panya. Panya buku. Aljirdhan. Halali haram. Wote haramu. Haram. Watu wanakula. Kwa asili yake ni halali. الله أعلم. كذلك نزيجة لحلال. لا حرام. انت من يوم كمان حرام. كما تتفوتيش كما هابا بوشهية نوم بنهية نقروني حرام. سيسوقي كولا. كذلك هفاي kula katika vyombo walivyopikia wao. Watu ambao hawajichungi na mapombe na nguruwe na vitu vya haramu. La taakulu fi inaihim wala fi tuwe sana sana masama katika hadithi illa anla tajidu ghairaha fawasiluha wakulu fiha. La taakulu fi inaiha wala fi inaihim wala fi sihafi, kitu kama hicho au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ni sawa hadithi katika bulugh al-maram imetaja al-Hafidh. msile katika vyombo vyao wala katika sahani zao. Illa mtajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, ikiwa hamkupata vyombo vingine sio kuwa hivyo vyao, viosheni na mle vitumie yani. Lakini hivi usile katika vyombo vyao, kama ikiwa wao ni makafiri, nguruwe wapika sio nini wala kila kitu, usitumie vyombo vyao mpaka uhakikishe kwamba hiki kimeoshwa sawa sawa, kimetaharishwa, basi wapikie. Na ikiwa hakuna kingine, kwa ndio hivyo hivyo, kama hii ni hoteli mathalan, aisimamia Mkristo na katika vyakula vyake anavyovipika hachagui, na unahakika kwamba hapa wachagui vya haramu pia vyapikwa, usile hapa. Ukiwa umejua hivyo usile hapa, kale sehemu nyingine. Ikiwa hakuna sehemu nyingine, basi hakikisha kwamba hivi vinavyopikiwa unahakika kwamba vile vimeoshwa. Na pundamilia analiwa, himaru wahshiyun analiwa, hamna shaka ndani yake. Naam. Hakuna ulazima wa kuelekeza kibla katika uchinjaji, hakuna ulazima wa kuelekea kibla, hakuna sharti hilo. Hilo liko wazi ni kwamba linafaa, lakini ikhtilafu iliyopo, je, ni Wakristo hawa au sio? Kwa mimi ninavyoona ni kwamba ni Wakristo hawa hawa. Sheikh Abdallah Al-Farisi yasema hawa ni wamisheni hawa, na sio ahli kitabu, lakini katika ahli kitabu, wallahu aalam. Swali ni khilafu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والله يدعو إلى من سلام ويهدي من يشاء. kuangaika kazi kusema ya sura ni nini kwa Ambieni tunayipapa mefunga Thank you.